En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Ja, så er vi om sider nået frem til afgørelsen. Ikke bare om, hvem der skal forsøge at danne en ny regering, men også om, hvem der skal sige goddag, og hvem der skal sige farvel til en hverdag på Christiansborg. Lige om lidt, så taler vi med en venstremand og en radikal, der er på vippen. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno, og vi skal selvfølgelig også kommentere og kloge os på hele valgkampen her det sidste døgns tid. Og det gør vi så til sidst i programmet. Og her der bliver der selvfølgelig også plads til at læse flere af jeres, vores trofaste lytteres kommentarer op, så det skal I bare endelig ikke holde jer tilbage med at skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og inden vi når så langt, så får vi så besøg af Berlingskes økonomiske redaktør, Ulrik Bi, der er direkte farvet over, hvor mange overbud, der har præget denne her valgkamp. Og han kommer herind og cirka 25 minutter og fortæller om de uhyggelige oplevelser, han har haft. Nu skal vi byde velkommen til to herrer, som måske har brug for netop din stemme, for at være sikker på at kunne fortsætte deres arbejde på Christiansborg. Det er fra Venstre, Kim Valentin. Velkommen, Kim. Tak skal du have. Og for det radikale, det er heavy metal ordfører Stinus Lindgren. Velkommen til, Stinus. Mange tak. Og jeg kan se, at du har allerede dit valgslogan på her. Death to all står der på din t-shirt. Det og det er sådan en heavy metal t-shirt, og der er en masse kranier og jeg ved ikke hvad og så videre. Og ja, så er vi i gang, Torben. Ja. Stinus, det ser jo ikke sådan super godt ud for de radikale i meningsmålingerne, men nu har du jo chancen for at tale direkte til de vælgere, der ikke allerede har afgivet deres stemme. Valgstederne har jo været åbne i 2 timer og 7 minutter, og du kan påvirke den her nu. Hvorfor skal man stemme på dig personligt, altså hvis altså man kan det, der hvor man kan stemme? Og det er jo så i Københavns omegns storkreds. Det er hele op for Lyngby, og så hele vejen ned til sydkysten nærmest, ikke? Det er korrekt. Sammen med Kim, skal jeg lige sige. Samme storkreds. Det er samme storkreds, fuldstændig ja. Korrekt. Jamen altså... Hvorfor skulle du have 3-4 år mere på Christiansborg? Altså, jeg føler ikke, jeg er helt færdig derinde. Jeg synes, jeg har bidraget med noget, som jeg ikke lige kan komme på andre kandidater, der har. Altså, jeg har en anden baggrund. Jeg sidder med som forsker. Har faktisk været ude i pulserende erhvervsliv inden. Og har nogle andre perspektiver. Så jeg synes, at jeg er beskeden, at jeg faktisk har bidraget med nogle ting derinde i løbet af de sidste 3,5 års tid. Og jeg synes ikke, jeg er helt færdig. Der er stadig noget på sundhed, psykiatri og forskning, som jeg rigtig gerne vil bidrage til. Er det ikke typisk, at du er sådan en, der høster anerkendelse, måske hos nogle journalister blandt andet her, og hos politiske kolleger, men sådan den almindelige vælger, de aner ikke, hvad det er for nogle triumfer, du har fejret, vel? Jeg er ikke helt sikker. Altså jo, jeg er sikker på det første. jeg får faktisk utrolig mange positive kommentarer, både fra andre... Ja, andre kandidater fra andre partier, men også når jeg står på gaden, altså der er, bare i dag her til morgen, hvor jeg stod på Lyngby Station, har der været rigtig mange over at sige, at de synes, jeg gør det rigtig godt. Jeg hører også fra mange, der synes, at de håber på, at jeg får lov til at fortsætte. Også mange, må jeg være ærlig at sige, som siger, at vi stemte på dig sidst, vi håber, du får en chance til, men vi kan simpelthen ikke stemme på Radikale den her gang. Og det gør det jo altså lidt svært, ja, når det er stemmerne, der afgør det. Jamen det er det, hvad er det til dem, som synes godt om dig og synes, at du har gode resultater? Hvorfor er det, de ikke kan stemme på partiet den her gang? Er det simpelthen, fordi det er for tosset at vælge Mette Frederiksen og så pege på hende igen? Det er klart, det er en del af det. Det er der hele forklaringen. Altså, jeg har brugt, jeg ved ikke, hvor mange timer i den her valgkamp på at forklare, hvad fanden var det egentlig, vi sagde og hvorfor. Så det er da klart en del af forklaringen. Det giver sig selv. Hele det forløb, det er jo det, der har præget hele valgkampen for vores parti. Så er der også dig, Kim. Hvor længe har du siddet i Folketinget? Ja, siden sidst. Vi blev valgt ind der i juni måned 2019. Og hvad har du lavet egentlig? tak for det direkte spørgsmål. Jamen, det er det jo. Ja, det er jo et stort folketingsgruppe. For de lytter, der ikke har kendt til din métier og dine, dine store sejre nede i folketingssalen, og det lovforslag, du har fået igennem. Hvad vil du selv fremhæve? Ja, altså, jeg synes, at en af de ting, jeg virkelig har brugt tid på, det er afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. Som europaoverfører for Venstre har jeg været dybt involveret i det, og jeg er glad for, at det lykkes, fordi jeg synes, at Danmark er kommet et andet sted hen, et bedre sted hen, fordi vi har fået det forbehold væk, så kan vi tage del i det ansvar, der er for Europas sikkerhed. Så det er en rigtig vigtig ting, som jeg har beskæftiget mig rigtig meget med i løbet af det sidste års tid. Så er jeg næstformand i Finansudvalget, og det er selvfølgelig også interessant for mig, fordi jeg har den her erhvervsbaggrund, finansbaggrund, og jeg glæder mig til at være med til at, hvis jeg bliver valgt ind, at lave en ansvarlig økonomisk politik for Danmark, så kagen kan blive større, så vi kan betale den regning, der ligger på sundhed for klima. Fordi hvis vi hele tiden gør den der kage mindre, jamen så er der ikke nogen til at betale for sundhed og klima i fremtiden. Det får du nok ikke overbevist Pia Olsen Dyhr om, vel? Det er heller ikke min opgave at overbevise hende, vil jeg sige. Men jeg håber på, at vi får en blå regering, fordi der er brug for den politik, som en blå regering kan lægge frem. Er det ikke mere, jeg vil synes, det var mere interessant at sige, hvad vil du bruge dit oppositionsmandat til? Fordi som sagerne står lige nu her, og klokken den er 10 minutter over 10, der er altså ikke noget, der tyder på, at vi får en blårlig regering. Det skal man da være meget optimistisk for at tro på, ikke? Der er 24%, der stadig tvivler. Jeg tror ikke, der er noget afgjort før klokken 8 i aften, når den sidste er sat. Jeg tænker bare, at man kan godt stemme på dig for at stemme på en venstremand, der skal sidde i opposition, og så sige, hvad skal du bruge dit oppositionsmandat til? Altså, jeg er stillet op for at gøre en god indsats for mit parti og for den politik, som vi laver. Jeg synes, vi har noget ambitiøs politik, som kan få en ansvarlig økonomisk politik på dagsordenen. Det tror jeg, vi har brug for i denne her tid, hvor der er inflationskrise, og vi skal betale en masse regninger alle mulige steder fra. Så men altså personligt, det jeg virkelig brænder for os, vil bruge tid på de næste 3 år, det er at sidde i Klimaudvalget og Europaudvalget, hvor vi netop har klimadagsordenen helt tæt på, og en masse politik kommer fra Europa, som jeg så vil arbejde med, og hvis vi er i opposition, så vil jeg selvfølgelig forhandle med regeringen, og hvis vi ikke er i opposition, så vil jeg håbe på, at der er plads til mig i en regering, eller hvis ikke der er det, jamen så vil jeg da arbejde lojalt for opgaven for Venstre. Og så vil jeg lige sige, nu sætter du en fortid som i finans og andre ting, ja. Du er også en fortid som første divisionsspiller på B1903's pokalvinderhold tilbage i 1986. Nu kommer slagvaren. Hvor du havde, jeg er glad for, at du kan huske. Ja, det er fordi, jeg så det her forleden dag, og jeg har nu min billede har ændret sig fuldstændig. Er der, Kim? Ja, det, ja. Du er virkelig også er gammel sportsmand. Det var det, du mener, jeg kan tage 3 på foden, det er også okay. Ja, det er for eksempel. Ja. Og det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Udover, altså, du er selvfølgelig meget, meget kompetent nu i specielt fransk heavy. Det husker jeg stadig. Det ved jeg. Du undlærer jo ikke at gøre opmærksom på det, når vi vores veje kan man sige, mødes på de sociale medier. Men har du selv været gammel sportsmand, eller hvad? Du spørger sådan helt... du har ikke researchet mig nok. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det har jeg ikke. Nej, der er meget, jeg kan prale af, men sport, det er ikke noget af det. Hvis man skal have ærlighed frem her, ikke? Altså, jeg har faktisk aldrig nogensinde set en fodboldkamp færdig. Jeg synes, det er dræbende kedeligt. Fair. Okay. Men hvad vil du fremhæve som dine store meritter efter... Det blev jo også en enkelt periode i Folketinget. Ja, det er rigtigt. Jeg blev valgt ind i 19. Jamen altså, corona har jo fyldt stort set alle mine vågne timer, i hvert fald de første par år. Der gik været et halvt års tid, fra vi blev valgt, og til vi havde alle mulige ting, vi ville lave, til alting koncentrerer handler om corona. Så det har fyldt rigtig meget. Ellers vil jeg jo pege på selvfølgelig den sundhedsaftale, vi lavede her før sommer, hvor vi jo, der er nogle afsnit, der handler på grund af min forskerbaggrund om netop det her med sundhedsforskning og alle de problemer, der er i forhold til data der. Det er noget, det jeg nok har en ret stor del af ære for at komme med den her aftale, vi skal rydde op i det, fordi jeg jo selv sidder på den anden side og ved, hvor bøvlet det er, og hvor gammel vores lovgivning er i forhold til, hvor feltet er i dag. Så det er en konkret ting, jeg kan pege på i hvert fald. Så når du netop har siddet der og kommer ind som nyvalg, og så kommer det her corona, Og når man så ser på, hvordan det så er gået, og Mette Frederiksens måde, altså, og der kan man sige, folk, der ikke interesserer sig sådan meget detaljeret for, hvordan det nu lykkes, ikke? Så når man møder folk, der virkelig pakker om Mette Frederiksen, så er det simpelthen, uden Mette Frederiksen, så var Danmarks befolkning blevet reduceret til et eller andet sted under 500.000 mennesker, hvis ikke det var hende, der havde stået ved roret, ikke? Ja. Og var vi ved at dø? eller havde, kunne man også overleve på, efter den svenske model? Altså, det må, og du ved jo noget om det. Du kan jo se på det videnskabeligt. Yes. Helt så dramatisk var det trods alt nok ikke. Men det, man skal huske, når man kigger tilbage på starten af 2020, vi husker alle sammen, hvad der skete i andre europæiske lande. Jo, og sundhedsvæsenet var ved at knække over, og lastbiler med kister. Det er Bergamo, det er den, de alle sammen siger. Og det var jo det, man var bekymret for, fordi vi stod med noget, vi jo ikke vidste. Og det var det jo. Altså, der var ingen af os, der havde prøvet det her før, og det var en virus, som vi jo ikke kendte naturen af. Vi kunne ikke vide præcis, hvor alvorlig den var. Og det var jo det bagtæppe, vi alle sammen handlede på baggrund af. Og jeg står på mål for de beslutninger, vi har truffet. Ikke at det har været, altså, jeg er sikker på, at der er ting, man kunne have gjort anderledes og bedre, når man kigger tilbage nu. Men med den viden, vi havde, synes jeg faktisk, vi har klaret det rigtig, rigtig godt. Og når man sammenligner med Sverige, som du siger, så er det tit, man har en eller anden idé om, at Danmark var helt vildt lukket, og Sverige var fuldstændig åben. Men det er simpelthen ikke rigtigt. Når man kigger på de indeks, der er lavet over, hvor mange nedlukninger og hvor hårde de har været, så har der været markant hårdere nedlukninger i perioder i Sverige. Jamen, hvad har gjort det meget forskelligt, ikke? Og det er man kan sige, at svenskerne var lidt mere, hvad skal man sige, friske med at lade dem, der skulle dø på plejehjem. Og hvad der er den, gik så meget op i. Det sagde jeg faktisk allerede tilbage i 2020. Altså, hvad der er den perfekte strategi, der er det jo ingen af os, der ved. Nej. Så på sigt, det synes jeg, det bliver super spændende, når forskere, jeg ser på det her i gang, der nu kigger på, hvad har forskellige lande gjort? Hvor hårdt har man sat ind? Hvilke tiltag har man lavet? Og ud fra det kan vi jo så lære rigtig, rigtig meget til næste gang, vi står i en epidemi. Og det må vi håbe kommer meget, meget, meget, meget, meget lang tid. Jeg har ikke lyst til at bruge mere min tilværelse på det. Kim Valentin, hvad ser du som det helt store problem, Danmark skal til at løse nu? Hvad er den største udfordring, eller måske to store udfordringer nu? Ja, vi har et sundhedsvæsen, der helt tydeligt ikke fungerer. Det skal vi have løst inden for, mener jeg, det første år af en ny regerings levetid. Vi skal ind og kigge på, hvordan vi får tilført flere ressourcer på psykiatriområdet. Vi skal have afskaffet de her ventelister, som har opstået over de sidste tre år. Det er opgave et. Så den grønne dagsorden er jo lige så vigtig. Det er bare et andet sted i vores samfund, hvor vi jo er. Det er helt afgørende, at vi går foran, det skal vi, men vi skal jo ikke løbe foran, vi skal have andre med, fordi hvis vi bare løber foran, jamen så flytter vi jo ingenting i verden. Men vi har evnen til at flytte verden, det har vi på den grønne dagsorden, men så skal vi have Europa med, og derfor er Europa super vigtig på den grønne dagsorden. Og jeg kan forstå, at I går ind for en CO2-afgift på landbruget. Ja, det var faktisk også sammen med Radikale, der foreslog en CO2-afgift. Ja, det var på det hele, ikke? Det var på det hele, ja. Men det er jo landbruget, vi diskuterer nu. Og der har det sådan, der kan jeg forstå, at Venstre er kommet ud som tilhænger her i løbet af valgkampen. Ja, men det har vi sådan set været hele tiden. Nu har vi bare siddet og ventet på, at regeringen skulle komme med et forslag til, hvordan det skulle se ud. Og det er jo meget smart af regeringen så lige at tage den frem i valgkampen og sige, at Venstre vil ikke noget, når det er os, der har foreslået det oprindeligt, at det skal være en CO2-afgift sammen med Radikale. Og det ved alle sådan set godt. Og vi sidder sådan set bare og venter. Vi vil bare gerne lave en CO2-afgift, sådan så vi ikke bliver fattigere. Hvis vi laver en, så vi bliver rigere, så vi kan betale regningen for sundhedsvæsenet og for klima, der kommer i løbet af de næste år. I det samme spørgsmål til dig. Jeg går ud fra, at det ligger måske ikke så langt fra, hvad Kim har sagt. Men hvis du skal pege på de to vigtigste. Og måske det er et nyt, så ikke så gentager, hvad Kim har sagt. Yes. Okay, jamen altså grund til, at jeg overhovedet gik ind i politik, altså fundet mit forskerværv, var egentlig klimapolitik. At få noget politik på det område, som rent faktisk bygger på faglighed og evidens, og faktisk ikke bare noget, der sådan, lyder godt, men rent faktisk gør en forskel. Så jeg er fuldstændig enig i, at den dagsorden er for mig den vigtigste at løfte, og den har så alle mulige afledte effekter i forhold til jobs og alt muligt andet, og det er super godt, men det er klimaet, der er den væsentligste dagsorden. Helt ind i sundhedsvæsenet, det gælder generelt i vores velfærdssamfund, vi mangler hænder alle steder, og det er også en bunden opgave at løse det. Og den sidste ting, jeg så skal nævne, det er bare for at sige noget andet, som også hænger sammen med det, det er forskning og uddannelse. Vi skal ikke spare på det, vi skal leve af i fremtiden. Vi har jo ikke guld i undergrunden, vi har kloge hoveder og gode idéer. Så vi er nødt til at investere i uddannelse og forskning, så vi har noget at leve af i fremtiden, og løse de udfordringer, vi står for på blandt andet klima. Må jeg spørge om ting omkring det her med flere hænder osv.? Nu, det skal løses, det er en bunden opgave. Er I klar til og måske bevæge jer ind i nogle løsningsforslag, mm-hmm. der er måske lidt anderledes, end det, man hidtil har set, for at løse det der problem. Jeg taler selvfølgelig om løn. Mm-hmm. Altså, kan vi løse det her problem uden at give sundhedspersonalet en eller anden form for gulerod gevinst? Hvad siger du, Kim? Ja, først vil jeg sige, at vi har jo den danske model. Vi skal virkelig, virkelig passe på med at pille ved den. Og det siger jeg ikke, fordi at jeg ikke ønsker at lægge flere ressourcer ned i det. Fordi det vil vi gerne i Venstre. Vi vil bare lave en løsning, der holder. Ikke sådan en hosa-løsning, der om et halvt år hosa, gik det ikke alligevel, eller et eller andet. Vi vil lave en langsigtet løsning på sundhedsområdet, og det indeholder også, at vi får flere sygeplejersker med bedre arbejdsvilkår. Det er flere læger, så vi kan få dem ud i hele landet. Altså et totalt overblik over, hvor vi er med vores sundhedsvæsen, og så lave en helt ny model for det. Det har vi også foreslået. Hvad siger du, Stine? Jamen altså, det nemmeste i en valgkamp vil jo være at stå og love mere løn til folk. Men det kan jeg ikke, fordi det vil være et brud med den måde, vi gør det på i Danmark. Men løn er selvfølgelig en parameter, men når jeg taler med sundhedspersonale, to grunde synes jeg, det er problematisk, fordi hvilken faggruppe, altså så kan man nævne en frem for en anden, men altså det her er et bredere problem end det. Og vi har jo altså også en lønstrukturkomité, som det lyder så smart, som jo snart kommer med deres rapport. Men når jeg taler med sundhedspersoner, så er det jo ikke... Det er jo ikke, selvfølgelig betyder løn noget, men det er jo ikke det, der er det afgørende. Meget af det, der er det arbejdsmiljøet, at man ikke har tid til det, man egentlig er uddannet til. Altså, de vil gerne have patientnær kontakt, de vil gerne pleje, de vil ikke alt muligt andet. Så der er andre problemer, der skal løses. Altså, selv hvis vi fik en bedre løn, så er det ikke sikkert, man har lyst til at blive der, hvis ikke arbejdsmiljøet er godt. Nu sidder vi så fire relativt hvide mænd her og diskuterer de her ting i et lille lukket kreds for et lille lukket og et varmt rum. Og et varmt rum. Og tak for det. Men det er altså, at nu har jeg også været igennem en lang valgkamp, og også været ude og diskutere politik, og nu kommer jeg til at sige noget meget grimt, men med en hel del kvinder. Og når det kommer til de her spørgsmål, så er det som om, de kigger bare på en, og så siger de, du er ond, fordi du ikke bare, vi kan da bare give hinanden nogle flere penge. Højere løn og højere normeringer, alt. Staten kan da bare gøre det. Og man kan ligesom ikke sige, hvor skal pengene komme fra? Jamen, det ved jeg ikke. Det må staten jo finde ud af, siger man de så. Altså, er det ikke helt... Altså, kan I ikke lokkes til at komme lidt vælgerforagt? Nej, fordi altså, det synes jeg faktisk ikke er det. Først i morgen, når du vælger at lede en brede snak. Nej, men altså, jeg har haft den snak rigtig meget, også fordi jeg har den baggrund, jeg har. Altså jeg plejer at sige, at pengene kommer jo ikke ned fra himlen. Nej, altså, vi skal jo finde et sted, vi kun bruger en gang. Og så må man jo tage en snak, og folk ved det godt i øjeblikket, fordi de kan se det på deres egen økonomi lige nu. Der er rigtig mange, der har en privat økonomi, som ikke hænger sammen. Ja, og så vil de gerne have staten kommet. Og du er privatøkonomisk rådgiver. Det har jeg gjort. Jeg bruger meget tid på i hvert fald gennem mit liv. Men det, altså man skal jo gribe momentet, fordi man kan sagtens lave parallellen imellem det, der sker i en privatøkonomi, og det, der sker i statens finanser i øjeblikket. Den inflationskrise, der er, den påvirker jo også statens finanser. Altså derfor er det samme problematik. Vi skal passe på med, hvad vi bruger vores penge på, fordi om lidt, så er der ikke flere penge. Og derfor skal vi føre en stram økonomisk politik. Tinus Lindgren? Jamen altså, jeg er jo meget enig. Altså, det er nemt at love penge ud. Det er meget sjovere at give penge ud, end det er at forklare, hvor de kommer fra. Men netop den situation, vi står i lige nu, og det har jeg har haft mange debatter omkring det her, der siger jeg det, som det er. Altså, nej, vi går ikke ind for bare at sende flere penge ud til folk, fordi de har det hårdt, fordi det bare gør problemet værre. Vi kan ikke løse inflationen i Danmark. Vi kan i hvert fald lade være med at lave ting, der gør den værre og forlænger den. Så der tror jeg, vi er meget enige omkring tilgang til det her. Det er jo bare de barske realiteter. Godt, så er der et spørgsmål fra en lytter, der hedder David Peik Sonne. Kan Stinus konkurrere med Monica Rubin? Vil de radikale lige så meget som de moderaterne med hensyn til IT-regionerne osv.? Vi vil ikke det samme. Altså, vi er jo ikke tilhængere af at nedlægge regionerne, som jo er moderaternes politik. Ja, det er I ikke. Ja. Nej. Så afhængig af, hvad ligger i spørgsmålet, vi vil noget forskelligt. Jeg er ikke enig i den løsning, der er kommet frem fra moderaterne i forhold til, hvad problemet er. enig i, at der er problemer i vores sundhedsvæsen. Det er klart, når man sidder der. Jeg sidder også i regionsrådet, så vi ser det jo. Men mange af de ting, der bliver peget på, er jo noget af det, som vi også har taget blandt andet i sundhedsaftalen i forhold til at fjerne de barrierer, der er på tværs af landet. Og så vil jeg være bekymret for en centralisering. Personligt mener jeg ikke, at det er løsningen at lægge alting ind på borgen. Når man nu har været derinde, hvis alle lokale problemer pludselig skal tages op i samråd på inde på Christiansborg eller op på ministerniveau. Det har man lige sådan indtryk af, det er, at det er sådan, I kører tingene. Og det er ikke, jeg er ikke sikker på, at det er den optimale måde at køre det på. Jeg tror, det er klogt at have noget folkevalg, der er tættere på der, hvor lokale problemer er. Kim Valentin, hvordan er det nu med Venstre? Går I ind for at nedlægge regionsrådet eller regionsråden? Eller nej, hvad? Det gør vi ikke. Det var gamle Venstre, ja, under det, Lars Løkke, der kæmper det. Det har Lars jo taget med til Moderaterne. Jeg har jo. Men, altså, sådan er det. Godt. Jamen, så fik vi også reddet regionerne. Så er der vel kun at ønske de herrer og alle jer andre, der er ude og kæmpe for at bestemme, en rigtig god valgkamp, I har. Ja, I skal jo kæmpe til klokken 20. Det var det. Ja, må jeg komme med en enkelt afsluttende kommentar? Ja, det er mig. Det er, at uanset hvilket parti, man vælger med at stemme på her, så vil jeg anbefale alle at stemme personligt. Find en kandidat, der rent faktisk matcher noget af det, du står for, eller det, du synes er vigtigt inde på Christiansborg. Fordi det, jeg har lært i de 3,5 år, vi har siddet derinde, det er selvfølgelig betyder antal mandater meget, men de personer, der sidder derinde, betyder nok endnu mere i forhold til, hvad kommer der ind på forhandlingsbordet, hvad er det for nogle emner, der bliver taget op, hvordan samarbejder man på tværs. Og det er jeg ikke sikker på, at alle folk er helt klar over. Det er, jeg har også arbejdet på Christiansborg, det er meget, meget enig i. Der kommer mange mennesker ind, som folk ikke kender, og de skal selvfølgelig have chancen. Men ja, de er også uprøvede kræfter, og nogle af dem er, for at sige livet, amatører. Der er også men altså, det er jo også det, som man kan sige, du startede jo også helt fra scratch, og det gjorde du jo også, Kim. Ja, ja. Men er du enig i... Jeg skal være professionel fodboldspiller igen, hvis jeg ikke kan. Ja. Held og lykke. Findes der en professionel fodboldspiller? Men du vil enig i, at man skal stemme personligt? Ja, for Søren, det er jo super vigtigt. Hvis jeg skal ind, så skal man stemme personligt på mig i omegn. Så... Hermed er opfordringen givet videre. Kan I have det rigtig godt, og held og lykke i aften. Tak for det. I morgen, ja, i morgen og aften, det er jo sådan, det er. Godt. Tak for det. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Yes, og så er der jo bare det at sige, at nu skal vi til at tale om alle de overbud, som vi er blevet som vælgere præsenteret for i løbet af denne her valgkamp. Ja, og nu er den heldigvis næsten slut, i hvert fald klokken 8, så tror jeg ikke, der kommer flere overbud. Det kan nok nås endnu. Ja, der kan sagtens nå det endnu, men velkommen Ulrik Bi, Berlingskes økonomiske redaktør. Tak for dem. Og vi har bedt om at komme, fordi i avisen i går, der havde du en klumme, hvor man siger, du nærmest sig noget, jeg vil kalde forargelse. Jeg tror faktisk, jeg brugte ordet. Ja, du brugte ordet, okay. Den økonomiske rundhåndighed, hvis man kan kalde, som du har oplevet. Fordi det er jo ikke bare, altså det er jo næsten hele feltet rundt. Og så siger, hvorfor er du så vred? Er det ikke bare sådan demokrati og valgkamp? Det betyder, at man lover en hel masse, som man ikke lige ved, hvordan man skal finansiere. Og så håber man bare på, at folk glemmer det, når man har fået de stemmer, man skal bruge. Altså, der er jo forskellige måder at drive valgkamp på i forskellige lande. I Tyskland har man dybt detaljerede programmer, hvor man debatterer indhold, når man har debatter. I Storbritannien laver man sådan nogle manifest, fordi man jo ofte har etpartiregeringer. Og det er faktisk regeringsgrundlag, og det kan man bare se, Rishi Sunak, den nye premierminister, han taler om, hvilke dele af regeringsprogrammet, af valgprogrammet for 2019, der nu skal opfyldes. Herhjemme har vi en anden tradition. Vi har jo faktisk, synes jeg, ret ansvarlige politikere helt generelt. Men det er ligesom om, de skærer ud 3 uger hver 4 år, hvor vi har valgkamp. I Danmark har du aldrig flertalsregeringer, og det vil sige, at det er et eller andet sted gratis at love ting, fordi du kan bare sige, at det forsvandt i forhandlinger med de andre partier. Yeah. Men det, der jeg synes, der har været exceptionelt i år, det er omfanget af uansvarlighed. Og det er jo ikke... Og det gælder jo hele vejen rundt. Det er jo ikke kun et spørgsmål om at bruge flere midlertidige penge. Det er også den måde, vi organiserer vores samfund på. Det er ligesom, om man bare klasker ting fra alle partierne, smidt dem op på væggen og ser, hvad der bliver hængende. altså for hver dag, der er det jo sted eksponentielt, hvor meget den her valgkamp ville koste os. Og gennemførte vi det, der er blevet lovet, så var vi jo røget direkte til på Fattiggården. Ja, og Fattiggården, det er jo ikke, det lyder ikke godt. Det lyder lidt som afgrunden nærmest. Kan du komme med nogle eksempler? Nå, altså vi har jo, jeg synes jo, det er helt vejen igennem, at kan vi se, der er gået, altså nu, den her valgkamp startede jo i august. Ja. Og vi startede jo med rigtig mange løfter på tværs af partierne med inflationshjælp, for at tage noget af det midlertidige. Mm. Og inflationshjælp, det var jo, nogen ville sænke nogle afgifter, og andre ville smide penge efter de der, alle de stakkels vælgergrupper. Jeg tror, der var nogen, der prøvede at lægge sammen, hvad SF mente var svage grupper i det danske samfund og nåede op på. Det var over halvdelen. Og det er klart, at det er noget af det midlertidige. Så har vi jo haft sådan noget fantastisk noget som statsministerens pludselig opståede behov for at regulere offentlige lønninger, lige før der kom en lønkommission, som sikkert ville sige, at det ikke var, at sygeplejerskerne ikke underbetalte. Og det er jo noget, der er mere strukturelt. Det er jo der, hvor man griber ind på, hvordan man laver løndannelse i Danmark. Altså, hvordan forhandler man løn helt grundlæggende på det danske arbejdsmarked? Det er også noget, man lige klaskede op på væggen, fordi man håbede, det talte ind i en folkestemning. Og så har vi jo selvfølgelig været klima, som jo nu kom der lige her hen over weekenden, fik vi lige skruet på knappen en gang til. 80% målsætning begyndte man lige pludselig at komme ud af det blå. Det er også et dejligt pænt tal. Altså ligesom 70% var et dejligt pænt tal. 87,3, det er måske... Ja, det er der er jo ikke noget, der ligger bag. Det er jo bare nogle tal, man slynger ud. 100.000 hektar skal ikke sprøjtes. Altså det er også et dejligt rundt tal. 100.000 og ikke 87,7 et eller andet. Og det er bare, der er alle de her ting, der bliver meldt ud. Der er rigtig mange forslag, hvor vi kan sige, at vi kan ikke se sammenhæng i de økonomiske planer. Ofte kan vi ikke få forklaret, ligesom, hvad vi bruger pengene, hvordan pengene ligesom skal komme, og hvad detaljerne i de her ting er. 50.000 ekstra par hænder fra de radikale, det lyder nu, de reformivrige igen, og de stiller ufravigelige krav. Men de kan jo ikke forklare, hvor de der 50.000 skal komme fra. De havde meget, meget svære problemer med at skaffe de der, jeg tror det var 10.000, de lå i forrige valgkamp. Og nu er det altså lige gang 5, og ingen ved, hvor de skal komme fra. En anden ting, hvis man kan bidrage med, det var jo sådan en alternativ, som jo blev hot igen. Og som mange fra, skal man sige, den urbane, kulturelle elite. Den grønne klasse. Ja, det kan man sige. 30 timers arbejdsuge. Hvordan skal det finansieres? Bum, sådan. Det kan man bare... Nu holder vi fri alle sammen. Ja, men jeg går forbi Christiansborg, og de har sådan en fantastisk gen noget med, hvad var det? Gud gav dig fri om søndagen, ikke? Og fagforeningen gav dig fri om lørdagen, og Alternativet giver dig fri om fredagen. Det lyder jo fantastisk. Jeg kan godt tænke mig at gå hjem tidligere og holde lille fredag om torsdagen. Jamen, det er jo faktisk mange, der... Det er jo netop designet til den urbane elite, fordi de kan forstå det her. Der er rigtig mange kontorjob, hvor man kan diskutere, om hvis man organiserer det, gør, at det er jo noget, man arbejder meget, meget i tech-industrien, at man faktisk, hvis man arbejder effektivt i 4 dage, så behøver man ikke den 5. dag. Mm. Men sådan er det jo ikke, hvis man er på et hospital, eller hvis man altså et andet, hvor man ikke kan øge produktiviteten med 20% bare sådan. Og nu, derfor er det nemlig, at det forslag kom fra Theresa Scavenius, at det var hende, der formulerede det. Nej, det er officielt. Nå jo, men det var hende, der formulerede det i går, og hun sagde, at det var det instrument, Alternativet havde til den løsning af den akutte krise i sundhedsvæsenet. Det synes jeg var spændende. Ja, til at reducere arbejdstiden. Ja, ja. I forvejen er det jo et af problemerne i sundhedsvæsenet, at rigtig mange er på deltid, som det er. Altså, man må bare sige... Hvis vi skal være meget nøgterne, så frøde franskmændene at sænke arbejdstiden, hvis I kan huske det, til 35 timer for at få flere i arbejde. Fordi så, hvis der er det samme antal job, arbejder med mindre, så er flere kommer i beskæftigelse. Hvad skete der i Frankrig? Arbejdsløsheden bragede i vejret bagefter, og det er et kæmpe problem, de har slæbt rundt på, fordi det gør det hele mere ukonkurrencedygtigt. Ulla B., nu har vi været efter, så vi har lige umiddelbart kunne se partier i rød blok. Ja. Hvad med partierne i blå blok? Er de også hemmelighedsløse i deres krav? Jeg kan i hvert fald få øje på Dansk Folkeparti, der kom med et krav om, at nu skulle der pludselig 10 milliarder til inflationsramte danskere. Ja, altså, det er jo, altså de skal jo bare dele ud. De har så et andet segment. SF deler ud til børnefamilierne, og Dansk Folkeparti deler ud til pensionisterne. Ikke? Altså, men det er jo stadigvæk hamrende uansvarligt, det der kommer derfra. Som sagt har vi jo haft de her meget inflationshjælp, er også kommet fra VRK. Der er intet pænt at sige om Venstre, andres, synes jeg, økonomiske programmer i det her. Vi har haft meget, meget svært ved at få noget som helst ud af dem om noget som helst. Så det her er jo ikke... Jeg synes, det her er et demokratisk problem i forhold til, at den dialog, man bør have i en valgkamp, bør være baseret på noget substans. Det her, det... Og tænk på... Bare tag sådan... Nu der er jeg er lige meget uenig med dem. Bare tag sådan noget, hvor Socialdemokraterne jo mener, at enhver besparelse i den offentlige sektor er et mord på velfærdsstaten. Hvorefter de kommer ud med, at de kan finde 4 milliarder i jobcentrene til skattelettelser. Yeah. I dagen før, der ville enhver skattelettelse undergrave velfærdsstaten. Det er de jo heller ikke blevet holdt op på. Er det ligesom om, alle slynger bare noget ud, og så løber vi videre og glemmer, hvad det er, man har sagt? Men det vil jeg da gerne holde op på. Jeg vil så sige, at det er jo klart, at hvis man tager alle de bud, som du har ramset op i din klumme her, og så lægger dem sammen, så er pengene brugt virkelig mange gange. Ja. Men det er jo så også, hvis man havde en samlingsregering, der gennemførte samtlige overbud. Ikke? Der er jo noget, man må sige, man kan jo godt... Det du er ude efter, at Venstre for eksempel køber Arne-pensionen. Nå, altså, der er jo altså meget, det sagde de jo også, at det er den vælgermæssige virkelighed, at det er sådan, det er. De køber så også finansieringen bag. Ja, det er lidt lunken, kan man sige, om omfavnelse af Arne-pensionen. Ja. Fordi Inger Støjberg gjorde det, ikke? Jo. Hvad siger du så til Søren Pape? Du skriver, at de gik til valg på et helt uforklarligt program om topskattelettelser, som Søren Pape Poulsen helt efter bogen er løbet skrigende væk fra. Det var, det var vel ikke helt efter bogen. Det var vel bare, fordi han ikke havde lyst til at forsvare det der. Vi ved, at topskattelettelser i Danmark altid kommer til at blive sat op mod, at det er et mord på velfærdsstaten. Altså, ja. det gør det altid. Det er jo ikke første gang, der er nogen, der har prøvet at tale om topskattelettelser. Og det giver bare at komme med noget, når man som Pape jo har haft en strategi, siden han startede som formand, med ikke at mene noget om noget som helst, og være en nuttet bamse. Det han da her så, i 2030-planen. Og så kommer man lige pludselig med det der, som lyn fra en klar himmel, som jo så også står i skærende kontrast til de andre blå partier. Der var ikke bare ikke noget for mig noget overraskende i, det skrev jeg i en klumme, da valgkampen startede, at alle kom til at løbe væk fra, hvis de havde haft noget, som på nogen måde lavede kant til andre. Og det er det, vi har set, det er, at man... Jeg ved jo ikke, at man kan jo ikke finde ud af, hvad den økonomiske politik, så skulle man jo starte tilbage i starten af august, og så tage hver eneste parti og lægge sammen og trække fra, hvad de har lovet og ikke har lovet, og hvor de har ændret holdninger, hvilket de fleste af dem har gjort undervejs. Men det her, det var jo statsministerpartiet, og de kom med en økonomisk plan. Altså det jeg læste der, så sagde jeg, det må jo så være det blå projekts økonomiske politik. Det er det, de konservative. Mener du virkelig, at jamen, det var det, du læste i det? Jamen altså, hvis ikke, det var dem, der var de store meningsmålingerne. Ja. Jeg tog det alvorligt, skulle jeg ikke det? Nej, selvfølgelig skulle du ikke have taget det alvorligt. Og det er også derfor, at jeg blev bedt om jeg ikke ville kommentere løbende undervejs. Men der er ikke nogen grund til at tage de her ting alvorligt undervejs. Vi vidste, at topskattelettelser ville ikke være øverst på en borgerlig regerings agenda alligevel. Man kan diskutere noget om grænsen. Hvor fanden foreslog de det så? Det er jo det, jeg mener, at uforklarende program. Man må bare sige, når Socialdemokraterne kan finde 4 milliarder sådan på jobcentrene, så kunne det jo godt være, at man over en 8-årig periode kunne have fundet lidt flere milliarder efter den konservative. Jeg synes, det nu desværre kan jeg ikke huske, hvad han hedder, om det kan være, I kan. Altså, i den her midt i valgkampen her, var der en af dem, der har været med til at lægge den langsigtede strategi for de socialdemokraterne, der har opfundet den her med velfærd frem for skattelettelser. Og han arbejder nu i Dansk Industri, så jeg går ud fra, at han ikke længere er socialdemokrat, og han har faktisk næsten angret, at han har fundet på det slogan, ikke? Fordi at det er jo blevet til i folkemund, at hvis du siger, at nu sparer vi, eller laver vi en skattelettelse på 5 kroner, ja, så får Jensen en blæ på 5 minutter senere i kø, ikke? Altså, det er fuldstændig, det er mejslet ud, at sådan er det. Jo, og det er jo igen det, man bare må sige, hvor de borgerlige, jeg ved ikke, hvad de lavede hen over sommeren, de hyggede sig sikkert, men de har i hvert fald ikke tænkt sig om, fordi det her var helt forudsigeligt. Ikke? Altså, vi ved, hvad netop, som du siger, vi ved, hvordan det bliver stillet op, og det er man jo nødt til at forholde sig til, når man kommer sådan en plan, i stedet for at være fuldstændig paralyseret over, at der er nogen, der kunne finde på at sige, at det er sådan, når vi ved, det er sådan i Danmark. Og selvfølgelig er der plads til begge dele. Igen, gå tilbage til Socialdemokraterne, der mener, man kan finde pengene bare på jobcentrene. Der er masser af muligheder, selvfølgelig er der det, men det er jo også en prioritering, og det er jo der, hvor man er nødt til at stå ved nogle ting undervejs. Der er et parti, som vi har snakket om i hele valgkampen, og der er erfaren herre, der står i spidsen for det osv., Moderaterne. Når du ser og vurderer det, de har lagt frem, de har lagt en skatteplan frem. Det er jo ikke rigtig lykkes nogen at forstå den, men det kan være, at du kan. Nej, det er det. Men igen, så laver man en skatteplan, ikke? Altså, nu har jeg holdt foredrag i Jylland, hvilket jo så gør, at man nu på ikke så pænt Greta Thunberg, jeg havde ikke tid til at gå, eller det var langt væk fra toget, men det betyder, at man har brugt 8 timer i bil, ikke? Og høre på program. Man kan jo ikke få noget ud af dem om noget som helst. Den der, nu skal man have en borgerpligt for unge, det er fint. De skal ikke bare mælk på så. Men der er jo ikke nogen... Skal folk have løn? Nej. Jamen, det kan de ikke fortælle. Til militær skal det koste noget? Det må vi se på bagefter. Sådan kan man jo ikke fremlægge planer. Jo, det kan man jo. Det er jo helt åbenlyst. Men det er jo der, hvor man siger, som vælger, der er der en grund til den her gang, tror jeg, at der er så ekstremt mange, der er i tvivl. Det er jo ikke kun, fordi der er meget at vælge imellem. Det er også, fordi man sidder tilbage og tænker, hvad helvede er det, jeg stemmer på, om jeg stemmer på et parti eller en blok? Fordi det har bare været alle vejene rundt, og jeg synes ikke, at det er værdigt, for jeg synes faktisk, vi har i Christiansborg, som når det kommer til at føre politikken, jo rent faktisk kan rigtig mange ting. Nu har vi lige haft 2 kandidater, og vi endte med at diskutere og opfordre folk til at gå ind og stemme personligt, fordi der er folk, der kan noget, uanset hvilke partier. Har du det også sådan, altså du kan finde nogle lysende stjerner rundt omkring, men generelt er det svært, eller hvad? Nej, men der er rigtig mange lysende stjerner, og det mener jeg helt fra den ene del til den anden del. Jeg må sige, ikke fordi jeg altid er enig, men jeg synes faktisk, at Pernille Vermund har virkelig formuleret nogle gode ting den her gang, og har ryddet op i nogle pladerheder på blå fløj. Og bare det med at differentiere arbejdskraft, altså det her med at kunne tale pænt om udenlandsk arbejdskraft, som vi behov for, som jo... Det har jeg faktisk lagt mærke til, at hun er blødt op der på det område. Jamen hun skrev, jeg var i USA, men jeg var lige ved at hoppe baglæns, for hun skrev faktisk et indlæg i Berlingske, hvor hun sagde, at Nye Borgerlige er ikke sådan et trumpistisk, antiglobalistisk parti. Hmm. Altså vi er en lille åben økonomi, der lever af at handle med omverdenen. Vi har brug for udenlandsk arbejdskraft. Vi har brug for at være åben mod omverdenen. Så har vi et problem med dem, der er på overførselsindkomst. Det var ikke det, hun gik til valg på tilbage i 2019. Nej, men læg mærke til, hvor stor forskel der er. Vi har haft en valgkamp, hvor vi gerne sige noget pænt generelt. Pia Kjærsgaard er selvfølgelig frustreret. Men det er, at vi ikke har haft en valgkamp, der handler om indvandrere. Nej, vi er udlændingsspørgsmål. Statsministeren smed kortet i starten af august, ikke, hvor hun sagde, at hun var utryg i vaskekældrene, det var bander, det var udlændingepolitik. Ja. Og der var ingen, der samlede det op, og det ros især på den blå side for, at de ikke faldt for den. Der er kæmpe talenter hele vejen rundt fra det yderste venstre og ud mod højre. Men det er jo ikke det, altså, det er den måde, valgkampen er ført på. Og det er partierne, der har valgt at gøre det på den her måde. Og det synes jeg er enormt synd. Og jeg håber da, at der kommer sådan lidt selvransagelse i de forskellige partier om, at man kræver lidt mere forberedelse, andet end Socialdemokraterne har været vanvittigt velforberedte. Det er de altid. Men jeg synes bare, det har været der, hvor man tænker, undskyld, hvad vil I med det her? Hvad vil I på den anden side? Og hvad er det, vi skal forholde os til som vælgere? Der er det faktisk sådan en som Liberal Alliance. Det er jo noget, det, når vi har været ude på Berlingske og interviewe unge mennesker. Det er jo ikke fordi, at Van Opslag er på TikTok. Det kan godt være, det er den måde, han kommer i kontakt med dem på. Men det, de alle sammen siger, det er, at han er ærlig. Mm. Han taler ikke ned til os. Hvis han mener, at man er nødt til at gøre nogle ting omkring SU'en, så siger han det også, selvom han står over for nogen, der er på SU. Og det kan de godt lide. Ulrik B., tak fordi du kom og delte din forarvelse. Og håber, det bliver bedre næste gang. Og så må vi jo håbe, vi ikke ender på fattigården, men heldigvis realiserer de jo ikke alle de her ulike krav. Har du stemt endnu? Ja, jeg stemte på vejen herind, og jeg synes, det er jo, man har pligt til at stemme, selvom vi ikke har stemmepligt, fordi det vi er få mennesker på den her klode, der har det privilegium, og det skal vi gøre, og som sagt har vi rigtigt, og jeg stemte også personligt. Og ja, hvis man skal bare tage til Rusland, så er det en helt anden snak. Tak fordi du kom, og have en god valgdag. Tak i lige måde. Torben, så er vi alene og sammen med lytterne, og I skal bare stille spørgsmål til alt muligt. Vi har fået tonsvis af meningsmålinger. Vi kan jo starte med Berlingskes egen, som jo udmærker sig ved det, at den er monsterstor. 4.483 repræsentativt udvalgte vælgere, der har altså svaret søndag og mandag. Og det betyder jo så, at de har jo fået første... Altså, nogen har svaret før de her partilederrunder, og nogen har svaret efter den første partilederrunde. Så de har altså ikke fået partilederrunden med i går, som jo øvrigt roses fra alle sider. Der var mange, der synes, at DR's partilederrunde var udmærket, blev rost. Og du synes, det var kedeligt. Jeg faldt lidt i søvn indimellem. Men jeg synes også, at det, jeg så, nu skulle jeg så ud og hente min søn på et tidspunkt. Han var ude og trick or treat i går, så jeg måtte lige forlade den sidste halvdel. Men så har jeg jo læst mig til, at debatten roses for sin saglighed. Har den flyttet vælgere? Det er nok spørgsmålet. Det ved vi jo senere. Der er ikke nogen, der sådan peger på, at den ene blok masede den anden. Der er nogen, og nu er det jo så Jyllandspostens kommentator, han har begge dage synes, at de blå var mest frem i skoene. Jeg synes, jeg så blandt andet Mai Villadsen være meget mere aggressiv end de andre gange før. Hun kaldte for eksempel Lars Løkke for, han fremstiller sig selv som frelseren i dansk politik. Jeg kan godt lide skarpheden i det. Der er jo lidt om det jo, ikke? At det er ham, der ligesom skal løse alle tingene. Og det blev hun selvfølgelig provokeret af. Og jeg synes, det var lidt sjovt at se hende, fordi normalt er hun sådan meget sådan afbalanceret. Lidt, man kan godt høre, hun kommer fra Jylland, hvor man er lidt sindig og sådan noget. Altså, men der var altså en vulkan, der voksede, og det kunne man jo så se i går, hvor hun jo også sagde sådan noget med, jeg også synes var interessant, det var fordi det der Rwanda, det var op at køre, ikke? Mm. Og så siger hun så, vi kan ikke støtte, det er jo Sikandar Siddique, som jo i går ikke hele tiden spillede rollen som pauseklog, men faktisk var en momentvis skarp, hvor han jo beder om at sige, beder om forholds til, om de kan støtte en regering, som vil gennemføre det her Rwanda med asylbehandling til sin tid. Og så siger hun så, hvis de gennemfører det, så vil de ikke støtte dem. Men altså, indtil videre kan de bare arbejde videre med planen, som blandt andet er Løkke og Venstre bliver jo udråbt som det store fatamorgane, det siger de radikale vist også. Det synes jeg også er meget sjovt, at Løkke altså, har det på programmet, ikke? Fordi at det at gå imod den der, for der er jo altså, hvis vi ser bort fra venstrefløjen og det radikale, så er der jo almindelig konsensus om, at det der med Rwanda, det er en fremragende idé, ikke? Hvis vi kan få udliciteret et problem til et afrikansk land, det ville da være dejligt, ikke? Gallups måling, det er den, der viser totalt dødt løb. Det kan blive både en dreng og en pige. Den siger, at 89 mandater til de blå og 86 til de røde. Og i går der blev Anna Falkenberg valgt for Sambandspartiet, fordi Færøerne talte jo stemmerne op i går og havde afholdt valg, og det andet mandat gik til rød blok. Så det står 1-1 mellem rød og blå blok. Og det vil sige, hvis den her måling holder i Gallup, så er der et flertal mellem de blå og Lars Løkke. Det er jo ikke det samme som, at det bliver blot. Tværtimod, så har Løkke, og man forstår også på statsministeren sagt, at de vil det brede, og det kan de jo, hvis de vil. Og det tror jeg jo sådan set nok er det mest sandsynlige, men nu må vi jo se. Men i hvert fald, det bliver ikke rødt ifølge den her måling, men altså, hvad skal der til os at flytte de her mandater? Har meningsmålingen i går, som den her altså, undskyld, har partilederrunden i går, som vi jo altså ikke har, som altså ikke, man ikke har kunne registrere i den her måling. Har det flyttet noget? Det ved vi ikke. Interessant er det, at når man lige sådan kigger ned over tallene, at Socialdemokraterne er steget til 26,2. I stort set alle andre målinger, der ligger de under valgresultatet. De konservative er nede på katastrofale 6%. Det må jeg indrømme. Det er godt nok lavt. Det er altså 0,6 under valgresultatet fra sidst. Moderaterne 8,8. Dansk Folkeparti 2,9, altså pænt over spærregrænsen. Alternativet helt op på 3,2. Og 6 mandater, altså over det, de fik tilbage i 2019. Jeg synes, det er, hvad skal man sige, altså en ting er tallene, og nu får vi jo så de rigtige tal her i løbet af aftenen eller natten, at Socialdemokratiet, som jo selv, altså i deres eget billede, har nok haft den mest vellykkede regering altså i hele partiets historie, sådan fremstiller de sig selv. Og så alligevel, så ser det altså ud til, at partiet går jo faktisk tilbage. Og mange husker jo, altså Helle Thorning som værende, ja, det var Danmarks første kvindelige statsminister, men hun tabte. Men hun er altså den sidste socialdemokratiske leder, der har stået i spidsen for partiet, hvor de har haft en mandatfremgang. Mette Frederiksen, som bliver fremstillet som denne her utrolige leder, hun er så populær er hun altså heller ikke. Hun øger jo ikke tilslutningen til Socialdemokraterne. Og det gjorde hun altså kun i meningsmålingerne dengang, at hun reddede Danmark fra at uddø som nation. Ikke? Altså, ved sidste valg fik Socialdemokraterne 25,9% stemmerne, og hvis man tager megafon, som kom i går, og den har jo også, den er så gennemført i løbet af mandagen med 1024 respondenter. Det er altså en normal måling. Der ligger de altså under valgresultatet, Socialdemokraterne med 25,2. De radikale har faktisk løftet sig i de her målinger. 4,4 i Gallup, 4,7. De har været længere nede. Det er selvfølgelig ordentligt hak i tuden, men de har tidligere ligget under 3%. Så der sker måske noget der. De konservative under 6 i megafon. Socialistisk Folkeparti ligger omkring de der 9%, 8,7 i Gallup, 9 i megafon. Liberal Alliance ligger rigtig, rigtig pænt. 7,5 i megafon. Det har de også gjort, 7,3 i Gallup. Hvis vi ser på det, der er nyheder i de her målinger lige her til sidst, så vil jeg også sige, at det er faktisk en stor triumf for Franciska Rosenkilde, fordi da hun har jo været en faktisk ret trofast gæst her i programmet over de sidste par år, og med tænk på, at hun startede med, at ingen vidste, hvem hun var, så blev Nico Grünfeld gået som borgmester i København efter Gokkesok-skandalen kulturborgmester i København. Og så blev hun kulturborgmester, og derefter hende, der overtog dødsboet Alternativet, efter Uffe Elbæk var stukket af fra sit eget parti, og havde været op og slås med Josefine Fock, og jeg ved, et kaos uden lige. Og hun har alligevel formået nu, altså i nogle målinger, og bare på inden for den her, i løbet af valgkampen, at få talt partiet op til at kunne risikere at få 6 mandater. Og jeg vil sige, det er et meget, meget dygtigt stykke politisk arbejde. Og hun er også... Og hun skal virkelig være glad for, at det stort set kun er hende, der har tegnet penge. Og det må vi sige, da vi har hørt Theresa Scavenius, den tidligere partileder fra Momentum, talte så aggressivt, og så faktisk i en meget, meget, meget, meget vanvittig rabiat tone, men, så er det ikke det, der har fået Alternativet over. Men hvis jeg vil også lige nævne Voxmeter her til morgen, den sidste måling. De har også en kæmpe stor måling. 4.500. Det er altså en 4 gange, en halv så meget, som man normalt laver en måling på, som altså er 1.000. Det gør så bare, altså det giver en lidt mere sikker måling. Det er ikke ens betydende med, at den er rigtig. Men det svarer til, at man sådan i grundtal, at hvis man tager 100 kugler og smider ned, så er normalt, når man har en måling, så er det måske, der er 5. Og man, lad os sige, der er røde, og der er hvide. Og hvis man hiver 5 hvide op, eller der er en sandsynlighed for, hvis de 5 er skæver der ud af 95 er rigtige, rammer den nogenlunde rigtigt. Altså det er det, man gør normalt. Her er der måske kun 2 hvide, så det vil sige, at man kan godt få en forkert måling på et af de her partier undervejs. Men jeg synes bare, at de tal, der er der, ligner meget de andre tal fra megafon og fra Gallup. Det, som er opsigtsvækkende ved Voxmeters måling, som er altså den seneste lavet i går, det er, at Socialdemokratiet er helt nede på 24,2 og mister 5 mandater ifølge den måling. Det er jo ikke sikkert på, at det er rigtigt. Og det er altså noget andet end 26,2 men Gallup. Og hvis det er rigtigt, så er det dårligste resultat siden 1903 for Socialdemokraterne. Også opsigtsvækkende. Venstre ligger på 14%. Det er det bedste i de her målinger, der er mål for Venstre. Og det giver selvfølgelig stadigvæk et kæmpe tab, men alligevel 14% er den bedste måling, der er lavet. Og Liberal Alliance ligger også godt, 7,7. Også interessant, Danmarksdemokraterne er meget stabile omkring 7% af stemmerne. Men 6,9 i Voxmeter i dag. Det, der jo er vidunderligt ved, at vi ikke sender mere herfra om 8 minutter, det er, så overgår vi til analyse af fakta. Ja. Fordi nu har vi jo gættet og alt det der. En sidste ting omkring mandatfordeling, det er, Rød Blok får i den her måling 86 mandater, og det vil sige, det er 89 med de nordatlantiske. Og det vil sige, at så er der, den er altså lige så tæt, som Gallup i virkeligheden. Det er en Voxmeters måling i dag, er en bekræftelse af Gallups. Og de to målinger udmærker sig ved at være lavet, foretaget blandt 4.500 respondenter, hvilket er... Og så er det jo... Gør, at man må fæste en vis lid til dem. Og det siger bare, det er enormt spændende. Men, og det er også med de kolossale lyttertal, vi har, så er det jo netop, at den snak, vi har nu, den kan faktisk påvirke nogen, på grund af, at vi siger, hvordan står det her, hvad vil jeg stemme imod, hvis det er, at man stemmer udelukkende efter, hvad for en blok, man gerne vil have til at have de bedste kort på hånden, når vi kommer efter klokken 8 i aften. Men det, som vi har tilbage og lige og... hvad skal vi sige, kommentere lidt på, det er jo, altså, eller jeg kan sige, det er så faktuelt. Jeg har stemt. Har du stemt? Nej. Og er du i tvivl? Ja. Og sådan, nej, ja. Jeg tror, at jeg stemmer på Venstre. Det vil sige, altså, at du, for de sidste gang stemte du jo konservativt. Ja. De har ligesom ikke rigtig... Men jeg har ikke, jeg har du har ikke været tiltrukket af dem. Og jeg har jo sagt, at jeg ikke vil stemme på VRK, fordi de støtter Inger Støjberg som minister. Men de kommer jo ikke til at have mandater nok til at danne en ren blå regering. Så min skræk for, at mine mandater bliver brugt til at gøre Inger Støjberg til minister, det er der ikke ret stor sandsynlighed for. Og hvis det var tilfældet, så ville jeg ikke have stemt på Venstre. Nej. Jeg har et problem med Lars Løkkes troværdighed. Det må jeg sige. Det er det, der gør, at jeg ikke stemmer på Moderaterne. Jeg har svært ved altså, han skal forvalte min stemme. Politisk synes jeg, han rammer meget godt der, hvor jeg selv står. Og jeg er glad for, at og har håb om, at der bliver gjort noget ved de der sygehuse og sundhed, som jeg synes er det mest akutte problem lige nu. Der er jeg er også i en alder, hvor sådan nogle ting... mere. Ja, men det, jamen, det er det jo. Det er altså vigtigt, at man kommer på sygehuset og bliver behandlet. Det går man altså lidt mere op i, når man er kommet op i 50'erne, som jeg er. Men altså, og nu kan jeg jo så blive udråbt som den store, jeg har sagt noget forskelligt, og det er rigtigt nok, men nu har jeg forklaret, hvorfor. Og hvorfor Venstre? Jamen, det er jo ikke, fordi det er parti, jeg er med stor... Du er medlem af det. Ja, men jeg har også overvejet at melde mig ud, og det kan også godt være, at gøre det. Altså, jeg synes ikke, at de konservative er en mulighed den her gang. Det handler om Søren Pape. Altså, jeg har svært ved at forsvare det valg. Liberal Alliance var også en mulighed. Jeg har stor lyst til at stemme på Liberal Alliance, men altså, har jeg lyst til at belønne Alex von Opslager på den måde? Der er også den der boligsag der. Jeg synes ikke, det er en måde, han... Der er noget tillid til ham som person, jeg har svært ved der. Men kunne jeg have stemt på en Liberal Alliance? Ja, det kunne jeg nok. Jeg har nok også synes, der er brug for et borgerligt parti. Altså, partierne er jo meget sådan mellemstore i øjeblikket. Jeg synes, der er brug for et eller andet parti i blå blok, der udgør en eller anden form for ryggrad, som kan løfte det at være statsminister, som kan udgøre et alternativ til Socialdemokratiet. Men der er ikke rigtig noget, det Venstre har foreslået. Der er rigtig meget af Venstres politik, jeg er uenig i. Rigtig meget, faktisk. Jeg er meget grønnere end Venstre, vil jeg sige. Og jeg er også klart storbyliberal, og jeg køber slet ikke ind på den der udkantsdagsorden med omfordeling og sådan noget. Og der mener jeg bare, at Venstre har svigtet totalt. Så hvis nogen sidder derude, synes det er godt nok meget selvmodsigende, det der foregår her i min behandling, det er meget, så er det fuldstændig korrekt. Selvmodsigelse, det er jo det altså noget, vi alle sammen oplever igennem hele vores liv, altså det i bliver mange sammenhænge. Det bliver lidt det mindst ringe og nogle ting. Og jeg har meget stor respekt for, at der er vælgerne og lytterne derude, de når til nogle andre konklusioner. Men altså... Og jeg har ikke gjort det 100% op, men det er det, der er planen. Og jeg tror, jeg stemmer på Kim Valentin, fordi jeg synes, at han er sådan nogenlunde den mest konsistente kandidat, der er derude, som også tør have nogle holdninger. Altså, vil du lige nævne, hvem der er hans konkurrent, ja, hvis det skulle være? Der, ikke? Der er blandt andet Karen Ellemann, som jo nok kommer ind, ikke? Og så mener jeg, at jeg har ikke sådan sat mig 100% ind i mange af de andre kandidater, men nu har jeg fulgt Kim i nogle år og sådan noget, og jeg synes, det er nok nogle af de... Også EU, jeg leder også efter en EU-positiv kandidat, ikke? Og han har løftet det der EU-ordførerskab udmærket. Og ja, han har også sådan på det økonomiske område er han, du ved, fiscal conservative, som man siger på engelsk, ikke? Altså går lidt op i, om kassen stemmer, og skatten skal ned og sådan noget. Så det er sådan, han matcher meget godt mine egne holdninger. Så derfor bliver det nok Kim. Nu må vi se. Okay, jeg lægger mig tryg på sofaen og glæder mig til at følge det. Og se, det, for mig at se det mest interessante, det er, at det, som der sker i Blå Blok, jeg tror, at det vi ser nu, det er, at Blå Bloks leder, Danmarks næste borgerlige statsminister, han kommer til at hedde Alex van Opslag. Fordi det passer med, han skal have 8 år, mens Mette Frederiksens hår næsten bliver gråt. Og så, når hun har siddet 8 år mere, så kan vi altså ikke klare mere. Så skal vi have noget andet. Og hende har folk måske svært ved at favne og elske, men de synes, at hun er en tryg hånd ved rattet. Og så har hun nok kørt Danmark ned i et eller andet sted økonomisk moras om 8 år. Og så er det, så skal de borgerlige altid til, når der skal ryddes op økonomisk. Og så har Alex fået 8 år til at komme længere ind på midten og være knap så ideologisk. Og så vil jeg sige, at han er det bedste bud på en rigtig, rigtig god politiker. Og om 8 år har vi glemt, at han også godt kunne leve med Inger Støjberg som minister, og at han fuskede med en lejlighed. Inden vi skal sige god valgdag til lytter, så husk, at I kan faktisk være med på vores valgmorgen i salongen i morgen. Der er stadigvæk nogle ganske få billetter. Der er en helt kompakt morgen, hvor man kan møde Tommy Ahlers, Bent Winther i Østersgaards salon, det med Mette Østergaard. Så kommer vi og underholder en times tid med Martin Vines, valgekspert, meningsmålingsekspert, og Søren Pind. Vi skal snakke Lars Løkke. Og så kommer der Bent Winther og Thomas Berne Henriksen, der også underholder. Så en pragtfuld formiddag i 5. sal, på 5. sal i Pilestrædet. Det hele koster 100 kroner, hvis man ikke er abonnent, og 50, hvis man er abonnent. Ind og køb billet, der er stadig ganske, ganske få. Der er også lidt morgenmad i øvrigt, og det starter kl. 8.30. Vi starter kl. 9, men allerede fra 8.30 kan man møde op herinde i Pilestræde. Vi glæder os til at se jer. Ja. Ha' en god valgdag. God tur ned. Dem af alle jer, der ikke har stemt. Vi det har er jeg. Tilbage i morgen, samme tid, samme sted, og som sagt op fra 5. sal. Tak for nu. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.